A jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przywódca Rosji zgodził się na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego, czyli na spotkanie z prezydentem Ukrainy. 71 osób, w tym 17 dzieci, zginęło w zderzeniu autobusu z ciężarówką na zachodzie Afganistanu. Prawie 80 tysięcy wizyt u specjalistów w Wielkopolsce przepadło, ponieważ pacjenci nie przyszli i nie odwołali wizyty. Przywódca Rosji zgodził się w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego, czyli na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Załęskim, potwierdziła rzeczniczka Białego Domu. Caroline Leavitt przypomniała, że Donald Trump wykluczył udział żołnierzy USA w operacji w Ukrainie. Prezydent zdecydowanie oświadczył, że amerykańskie wojska nie pojawią się w Ukrainie, ale z pewnością możemy pomóc w koordynacji i być może zapewnić naszym europejskim sojusznikom inne środki bezpieczeństwa. Prezydent jest świadomy, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowe do osiągnięcia trwałego pokoju. Po dwustronnym spotkaniu może się odbyć trójstronny szczyt z udziałem prezydenta USA. Rzeczniczka Białego Domu nie potwierdziła na razie doniesień, że miałoby się to odbyć w Budapeszcie. 71 osób, w tym 17 dzieci, zginęło w zderzeniu autobusu z ciężarówką i motocyklem, do którego doszło na zachodzie Afganistanu w prowincji Herat. Z powodu zbyt dużej prędkości i nieuwagi kierowcy autobus zjechał z drogi i zderzył się z ciężarówką, głosi komunikat policji. Agencja Reutera poinformowała, że autobusem jechali do Kabulu deportowani emigranci. Wracamy do kraju. To cud, że nikt nie zginął, tak ratownicy mówią o kąpieli podczas sztormu w niestrzeżonym miejscu pięciorga uczestników kolonii w Łebie i ich opiekuna. Koordynator ratowników w Łebie, Kacper Treder, mówi, że pomoc nadeszła w ostatnim momencie. Około 300 metrów od najbliższego stanowiska ratowników patrol pieszy naszych ratowników zaobserwował sytuację, w której 6 osób wymagało pomocy. Tonęło około 100 metrów od linii brzegowej. Podjęliśmy działania ratownicze. Gdyby ten patrol ratowników był na miejscu 2 minuty później bądź wcześniej, przeszedł obok tego miejsca, dzisiaj nie rozmawialibyśmy o szczęściu, a olbrzymiej tragedii. Te dzieci tonęły. Dzieci trafiły do szpitala, ich opiekunowie na komendę policji, gdzie składali zeznania. Sprawa zbulwersowała rodziców i turystów wypoczywających nad Bałtykiem. Gdzie byli w takim razie ci opiekunowie? Dlaczego im pozwolili przy czerwonej fladze wejść w ogóle? Jako rodzic, no tak naprawdę jak moje dziecko dorośnie, to nie wiem, czy chciałabym puścić go na kolonie, słysząc takie rzeczy, co się dzieje. Dla mnie to jest absurdalna sytuacja. No jako strażak ochotnik, takie sytuacje powinny być niedopuszczalne. Opiekunom kolonii grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prawie 80 tysięcy wizyt u specjalistów w Wielkopolsce przepadło, bo pacjenci nie przyszli. To dane z 7 miesięcy tego roku. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o haśle odwołuje, nie blokuje. Dzięki wcześniej odwołanej wizycie z porady może skorzystać inna osoba, która czeka w kolejce. Najwięcej terminów przepadło u ortopedów, kardiologów i fizjoterapeutów. Pacjenci przyznają, że zdarza im się nie przyjść na umówioną wizytę. Po prostu nie poszedłem, bo nie mogłem. Prawdopodobnie o niej zapomniałem po prostu. Problem niestety ciągle jest. Sebastian Krystek, Wielkopolski NFZ. Nawet bym powiedział narasta. Wielkopolski NFZ policzył, że do końca lipca przepadło prawie 21 tysięcy wizyt u ortopedy i ponad 10 tysięcy u kardiologa. Jest to strata również czasu i strata finansowa zarówno placówek medycznych, jak i też prosto obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Na odwołaniu wizyty korzystają inni pacjenci. W ten sposób zwalniają termin i umożliwiają komu innemu dostać się do specjalisty. Skracamy tym samym listę oczekujących na wizyty. Magda Konieczna, Radio Poznań. Pacjenci rezygnują bez powiadomienia placówki także z badań diagnostycznych, a nawet zabiegów usunięcia zaćmy lub wszczepienia endoprotezy. NFZ wysyła do pacjentów SMS-y z przypomnieniem o konsultacji u specjalisty, badaniu czy hospitalizacji. I jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy w okolicach miejscowości Powierz w województwie warmińsko-mazurskim. W zderzeniu tira z autobusem ranne zostały 2 osoby, kierowcy obu pojazdów. W ciężarówce pękła opona, kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierę dzielącą jezdnię i czołowo zderzył się z autobusem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz wiadomości sportowe, Adam Malecki. Iga Świątek włączyła tryb niezniszczalny. Wczoraj wygrała turniej w Cincinnati. Dzisiaj po przelocie prywatnym samolotem z Carlosem Alcarazem z Ohio do Nowego Jorku pląsała już po kortach Flushing Meadows. Polka w parze z Kasprem Rudem zaczęli rywalizację w grze mieszanej. Jak zaczęli, to doszli do półfinału. Po drodze pokonali amerykańską parę Keys Tiafo i amerykańsko-włoski duet McNally-Musetti. Z turnieju odpadli Carlos Alcaraz i Emma Raducanu. Hiszpan i Brytyjka przegrali z Amerykanką Pegulą i Brytyjczykiem Draperem. W pierwszej lidze piłkarskiej pokaz siły drużyn krakowskich. Lider Wisła Kraków spuściła lanie Zniczowi w Pruszkowie, wygrywając aż 7-0. Dobrze wizytę w Warszawie będzie wspominać Wieczysta. Pokonała 6-1 Polonię. Do tego Miedź Legnica ograła ŁKS Łódź 2-1. Trzy mecze zaplanowano dzisiaj także w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. We wszystkich wygrane gości. Ferencváros w Budapeszcie przegrał 1-3 z Karabachem Agdam. W azerskiej drużynie bronił Mateusz Kochalski. Twierdzę Ibrox zdobyła Brugia i pokonała Rangersów 3-1, a inną stadionową twierdzę belgradzką Marakane zdobyli Cypryjczycy z Pafos, którzy wygrali z Trwenią Zvezdą 2-1. Rewanże w przyszłym tygodniu. A Real Madryt udział w Lidze Mistrzów ma zapewniony. Królewscy grali więc w lidze z Osasuną. Wygrali 1-0. To teraz jeszcze na dobranoc wysokie góry i podążanie za marzeniami i za adrenaliną Andrzeja Bargiela. O kolejnej próbie zdobycia ośmiotysięcznika i zjechania z niego na nartach opowie Dariusz Urbanowicz. Bargiel już 2 razy odbijał się od Everestu. Do 3. próby dojrzewał, choćby eksplorując Andy i Patagonię przed rokiem. Dariusz Załuski, himalaista, filmowiec i uczestnik wyprawy Everest Ski Challenge, wyjaśnia, w czym rzecz. Jesień odstraszała szybkimi wiatrami, czy już nawet pod koniec września, czy na początku października. Te warunki tam się stają takie troszeczkę zimowe i tu jest ogromne zagrożenie. Natomiast wybór Jędrka jest tutaj dla mnie oczywisty. Jesienią jest więcej śniegu. Jest to korzystne. Jędrek Bargiel trzyma się swoich stałych założeń. Trzeba sprawniej działać. I czym szybciej jesteś w stanie się przemieszczać, to masz większą szansę na sukces. Akcja górska ma się zacząć na początku września, a wylot już jutro. A kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Chciałby się dodać już jutro o 7:00. Jutro też może przelotnie padać na północy. Na północnym wschodzie może zagrzmieć, gdzie indziej pogodnie. Na termometrach nad morzem i na Mazurach około 18 stopni, w rejonach podgórskich 23, w centrum i na południu od 25 do 28. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór, jest 23 we wtorek, a to jest program Ludzie w ubraniach. Jeśli słuchacie nas później, to jesteśmy podcastem, natomiast ja niezmiennie nazywam się Karolina Sulej. Program realizuje Ewelina Milik-Danielska, wydaje Michalina Bieńko, a dzisiaj Ludzie w ubraniach featuring, tak może powiem, zdradzając trochę, jaki będzie przynajmniej jakiś punkt wyjścia do naszej rozmowy o ubraniach, featuring Ruskie Kotki, czyli featuring Olek. Cześć Olek. Cześć, dobry wieczór. I porozmawiamy sobie o twojej muzyce i o twoim stylu, ponieważ są to dwie nierozłączne rzeczy. Olka możecie znać na przykład z ostatnich występów na OFF Festiwalu. Jest też w trakcie koncertowania, bo już jest materiał płytowy. Można znaleźć na różnych platformach, odsłuchać, sprawdzić, jaka to nuta. A my dzisiaj z Olkiem będziemy rozmawiać o projekcie Ruskie Kotki, muzyczno-odzieżowym, bardziej w kontekście tekstylnym właśnie, czy modowym. Właśnie właśnie ponieważ moim skromnym zdaniem jest to absolutnie unikalne zjawisko na polskiej scenie muzycznej. Ten rodzaj opowieści o modzie i wizualnej prezencji. Wydaje mi się, że Ruskie Kotki to jest projekt w ogóle nie tylko muzyczny, ale jest to pewien rodzaj sztuki wizualno-muzycznej, audiowizualne zjawisko, gdzie moda ma ogromne, ogromne znaczenie i tak jak na ciebie, Olek, patrzę, to myślę, że nie pomyliłam się zapraszając cię do mojego programu. Cześć. Cześć. To może zacznę od nazwy twojego projektu, która kojarzy mi się od razu z moimi własnymi kotami, bo mam rosyjskie, niebieskie, 3, więc Ruskie Kotki od razu zdobyły moje serce. Powiedz, czy się nie pomyliłam, czy nazwa jest właśnie od tych kotków? Tak, od tych kotów, dokładnie tak. Bo rozumiem, że są też osoby, które mogą doznać pewnej konfuzji i uznać, że wspierasz Rosję Władimira, ale od razu ustalmy, że to nie odchodzi. Także spokojnie. Ale lubisz kotki ruskie? Masz też takowe? Nie mam ruskich, mam aktualnie brytyjskiego kota, ale moja ciocia ma rosyjskiego. One są zdecydowanie bardzo eleganckie, mają duży swag. Jest to pojęcie, którego używasz bardzo często. Nie wiem, czy da się je w ogóle przetłumaczyć jakoś na polski? Ciężko, wydaje mi się. Nie ma chyba takiego dobrego zamiennika. Może trochę charyzma, nie wiem, jakiś magnetyzm, taki sposób bycia z fasonem, nie wiem, z szwung, było kiedyś takie słowo po polsku, słuchałem. Szwung? No. A to muszę zacząć używać w piosenkach. No, naprawdę, sprawdź, bo moim zdaniem słownikowo bardzo podobne do słagu i nawet podobne słowo w ogóle, więc polecam Karolina Sulej. Natomiast rzeczywiście chyba, ponieważ tematów jest dużo i one są zarówno w twoim wyglądzie, jak i w piosenkach, w całym tym opakowaniu audiowizualnym, to chyba bym zaczęła od tego, jak się narodził projekt Ruskie Kotki. Co było najpierw? Moda czy muzyka? Chyba wszystko naraz, szczerze mówiąc, bo ja generalnie z muzyką jestem od zawsze jakoś związany, od przedszkola tak naprawdę. I jakoś w liceum zacząłem sam swoją muzykę tworzyć i jakoś to tak wyszło samo z siebie po prostu, że miałem pomysł, żeby nagrać teledysk na green screenie. Miałem jakąś starą perukę i po prostu wystroiłem się, nagraliśmy teledysk i jakoś tak powstało. Więc w sumie tak jako Ruskie Kotki to tak naprawdę już zawsze w pakiecie szła ta moda z muzyką. Ale powiedz, skąd pomysł, żeby to robić w dragu? Żeby akurat ta peruka się od razu pojawiła? Skąd taka myśl? A to jest w sumie ciekawe, bo ja przez długi czas w ogóle nawet nie uważałem, że to, co robię, to jest drag. Aha. Dopiero jakby po jakimś czasie robienia tego do mnie dotarło, że w sumie totalnie to jest drag. Ja chciałem zawsze mieć takie włosy platynowe. Akurat miałem taką perukę. Makijaż też zawsze był mi jakoś bliski. W sumie odkąd mam jakieś 13 lat, to tak eksperymentuję z makijażem i też właśnie pierwsze moje próby robienia dragu też były w tym wieku. Więc to wszystko mi tak bardzo naturalnie po prostu przyszło, takie połączenie wszystkich pasji po prostu życiowych w jedno. Czyli to po prostu była kwestia, nie wiem, odważania się, tak? Dobrego momentu. Tak, tak. Że miałeś pomysł na tekst i... Mhm. I też, rozumiem, wiedziałeś, jak robić jakieś przynajmniej proste bity do tego. Tak, tak, tak. Bo tak jak mówię, ja z muzyką jestem związany w sumie całe życie. Też chodziłem do szkoły muzycznej, takiej klasycznej. Grałem na skrzypcach 8 lat w ogóle. Potem mnie trochę to zmęczyła ta formuła taka klasyczna. Poszedłem do liceum, myślałem, że już nic nie będę miała wspólnego z muzyką, już byłem taki mega sfrustrowany, ale no długo nie wytrzymałem i pobrałem FL Studio i nauczyłem się robić bity. No i potem do tego właśnie doszło to, że i makijażem się interesuję, i modą, więc tak jakoś wszystko się połączyło w jedno. Personę, to się chyba tak nazywa, tak, nie? Tak, tak. Osobę, która opowiada te historie. Teraz masz 20 parę lat, 20? 21. 21, och, piękny wiek. Więc można powiedzieć, że już wiele lat się tym zajmujesz, ale nie, już mówiąc poważnie, to estetyka, którą operujesz i liryka, jaką się posługujesz, jest nawet przez ciebie często określana jako taka estetyka związana z popkulturą japońską i też z estetyką lat 2000. Mhm. Powiedz, rozwiń te tematy dla mnie. Tak, jeśli chodzi o takie te wpływy właśnie japońskie, to bardzo mnie dwa style inspirują stamtąd, Gyaru i Dekora. Opowiedz, co to? Gyaru to jest taki styl, który wytworzył się jako taki bunt przeciwko standardom piękna w Japonii. bo wtedy no, w sumie dalej jest taki standard, że żeby była jak najjaśniejsza cera, ciemne włosy i tak dalej, a właśnie dziewczyny, które zaczęły się ubierać w tym stylu, to właśnie rozjaśniały sobie włosy, bardzo ekstremalnie się opalały, nosiły mocny makijaż, jakby były całym takim zaprzeczeniem tego, jak według Japończyków powinna wyglądać kobieta i to bardzo, bardzo dużo podstyli się wytworzyło z tego. A dekora to jest styl, który, jak sama nazwa wskazuje, w sumie polega po prostu na jak największym dekorowaniu wszystkiego. Tam ludzie noszą ekstremalne ilości dodatków. I są jeszcze jakieś inne style, którymi też się inspiruję, ale myślę, że te dwa głównie jakoś gdzieś tam się przewijają. U mnie też gieru, szczególnie w makijażu, mimo tego, że ja akurat się nie opalam, bo jakoś, nie wiem, nie pasowałoby to do mnie, mam wrażenie. A jeśli chodzi o inspiracje latami 2000, no to myślę, że to trochę z takiej nostalgii to wychodzi. A jakoś zawsze te czasy, kiedy było się dzieckiem, są bliskie. Szczególnie jak mam wrażenie, że w tych czasach się mega szybko dorasta i tak jak już się jest tym takim młodym dorosłym albo tak późnym nastolatkiem, to tak trochę taka tęsknota właśnie za tymi czasami dzieciństwa już jest. I to strasznie przyspieszyło w takim razie. No. Przynajmniej u mnie tak było. Nie wiem jak u innych, ale no u mnie myślę, że trochę z tego wyszło. Ale to też jest takie bardzo comforting. Mm-hmm, czyli daje ci to poczucie takiego zaopiekowania, tak? Tak, bezpieczeństwa. Tak, i właśnie mi się wydaje, że też nie tylko w modzie, ale u mnie w muzyce też się bardzo przemienia z tamtych czasów w jakiejś takiej nowszej, przetworzonej formie przywijają. No, tylko zawsze się staram, żeby to nie było tak jeden do jeden wzięte, tylko po prostu inspirowane bardziej tym. Żeby był taki autorski sznyt twój tak. na tych stylach. Czyli dobrze, rozumiem, że ten styl japoński powstał na kontrze wobec takiej kobiecości dyskretnej, tak? Że ma być dyskretny makijaż, że ma być taka niepokalana twarz, że kobieta ma być skromna i elegancka, tak? Że tutaj była taka przesada, że było dużo wszystkiego, że to było krzykliwe, tak? Można powiedzieć nawet słownikiem jakiejś generacji starszej, że nawet wulgarny ten makijaż, tak? Bo taki był dominujący i ta opalenizna taka sztuczna, tak? I te włosy też ostentacyjnie sztuczne. I jeszcze do tego były krótkie spódniczki. Taka, powiedziałabym, estetyka dziewczęca mocno, przegięta w stronę takiej dziewczęcości, ale karykaturalnej. Dobrze pamiętam? Tak. Szczególnie niektóre podstyle gieru są już takie bardzo, bardzo karykaturalne. No tak, bo to rzeczywiście można by zrobić osobny program dotyczący tego, w jaki sposób te style w Japonii się kształtowały i kształtują. Natomiast ten styl deko, również japoński, jak rozumiem, dekoro. Tak, dekora. Dekora, to chyba jest rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, taki dosyć zdroworozsądkowy, tak, że można od razu zrozumieć. Po prostu chodzi o to, żeby nałożyć jak najwięcej na siebie. Tak, dokładnie. I to chyba nie muszą też być rzeczy takie, można powiedzieć, jakościowe, tak? To mogą być rzeczy postrzegane jako tandetne, tanie, tak? Tak. O, po prostu jak najwięcej dodatków, żeby było, szczerze. Dużo jakichś spinek, to cokolwiek, co się znajdzie, szczerze. No tak, jakieś biżuterii i tak dalej. A powiedz, jak to jest z tą estetyką w tym wszystkim? To jest słowo, które może jest bardziej rozpoznawalne dla osób nas słuchających, tą estetyką kawaii. Ona jest częścią tego, co ty robisz. Te dodatki właśnie muszą być takie cute, takie kawaii, czyli takie milutkie? Tak, właśnie wszystkie te style, które najbardziej mi się podobają, to właśnie podchodzą pod słowo kawaii. To już tak w sumie od późniejszej podstawówki już tak interesuję się taką modą, więc zawsze jakieś to było bliskie mojemu sercu. Uwielbiam, kiedy rzeczy są słodziutkie. Też właśnie mi to daje tak dużo radości po prostu w życiu. Zwyczajnie sprawia ci to frajdę. Tak, dokładnie tak. A pamiętasz, od czego się zaczęła ta fascynacja kawaii? Co czego się tak zainspirowało? No. Dwa takie pierwsze style, które mi się najbardziej podobały, pamiętam, to była Lolita i Pastel Goth. To jest taki słodko-straszny trochę. To takie dwa pierwsze pamiętam. Jeśli chodzi o Lolicie, jakieś stylizacje, to dalej mi się mega podobają. Tylko to jest niestety styl, na który trzeba troszkę większy budżet jednak mieć. Tak? Czemu? bo te sukienki są zazwyczaj całkiem drogie. Nawet jakby kupować z drugiej ręki, jakbym chciała jakieś takie bardziej jakościowe, bo wiadomo, teraz można kupić jakieś z poliestru i tak dalej. Tak, plastikowe. Tak, ale właśnie mam jedną taką plastikową kupioną na Vinted za tam chyba 5 dych, ale jakbym chciała jakieś takie bardziej jakościowe, tam jest dużo koronek, jakichś zdobień, więc to no, samo z siebie już tak po prostu sama produkcja tego więcej kosztuje, więc jeszcze jakoś się bardzo nie zagłębiłem. Więc tak, chyba fascynacja tym stylem była w sumie taka pierwsza. Mm-hmm. Tak. Bo ja kojarzę ten styl z takimi dzielnicami Tokio, jak nie wiem, Harajuku, tak? Mm-hmm. Czy Shibuya i z takimi magazynami ulicznej mody, tak? Mm-hmm. Gdzie się fotografowie z zachodu wybierali i robili zdjęcia tym dziewczynom, które były wtedy takie zjawiskowe i lądowały na pierwszych stronach gazet w Europie jako jakaś niesamowitość zupełna, że takiej mody, takiego subkulturowego myślenia nie było w ogóle w Europie wtedy. Mm-hmm. No. Czyli te dziewczyny lolitki i to drugie, tak? To różowe gotki, tak? Tak. Czy różowi goci. Czyli to jest taka mieszanka tego, co takie miłe, sympatyczne, z czymś takim powiedziałabym w stylu dzisiejszej, nie wiem, Wednesday Addams, tak? No. Bohaterki Netflixa. Tak, tak. I to mnie prowadzi, słuchaj, do takich skojarzeń z drugą częścią mojego pytania, które zadałam jakiś czas temu, to znaczy te lata 2000, twoje dzieciństwo. Jakbyś miała powiedzieć o tych rzeczach, do których masz sentyment z tych początków lat 2000, których używasz w budowaniu swojego wizerunku, albo po prostu, które pamiętasz, to co by to było? Taka rzecz, którą chyba najbardziej pamiętam, to jest muzyka i teledyski Lady Gagi. To od dziecka po prostu jestem mega fanem. Pamiętam raz nawet sam robiłem jakąś swoją wersję, powiedzmy, teledysku. Którego? Było chyba do Poker Face, ale nie jestem pewien, ale gdzieś z tego okresu generalnie. Chyba byłem jeszcze w przedszkolu, ale pamiętam, miałem taką wizję, że zrobiłem i scenografię, i kostium, byłem jakimś takim robotem w kosmosie w ogóle, także tak muzyka Lady Gaga mnie zawsze bardzo inspirowała. Ona też zresztą, to jej wszystkie kreacje i tak dalej, więc to wszystko jakoś tak zawsze do mnie przemawiało. A jeszcze co z takich rzeczy z lat 2000, no to też taki kicz, taka przesada, właśnie te włosy rozjaśniane, te makijaże, też ubrania. No, ja generalnie lubię maksymalizm i lubię, jak jest kiczowato, więc to zawsze jakoś do mnie przemawia. Wiesz co, do mnie od razu przychodzi, jak myślę o wczesnych 2000-tych, Paris Hilton. Mhm. Czyli właśnie taka słodziutka blondyneczka, która odsłania ciało, ale też ma właśnie takie stroje, które są dosyć dziewczęce, ale bardzo drogie. I nie kojarzy się z tak zwanym dobrym gustem, prawda? Tak, tak. Właśnie takie postacie też bardzo zainspirowały postać Ruskie Kotki. Myślę, takie właśnie blondynki w bluzie Juicy różowej. Juicy Couture, tak było coś takiego tak, kiedyś, tak. Rzeczywiście. No ja widzę też u ciebie, Olek, bardzo dużo Hello Kitty. Mhm, tak. To też jest chyba zjawisko z tego czasu. Tak, tak. Co tam jeszcze? Jakieś Monster High laleczki. Tak, Monster High to też zawsze. Czyli takie właśnie Barbie w stylu trochę gotyckim, powiedzmy, tak? Mhm. Takie bardziej straszne Barbie. No i też początki internetu, prawda? Tak, tak, dokładnie. Jak ty pamiętasz swoje pierwsze internetowe surfowanie? To takie pierwsze wspomnienie chyba, jakie mam, to jak zakładam, to jeszcze z mamą, mama już, pamiętam, czuwała przy tym, jak zakładam konto na Movistar Planet. To jest takie jedno z moich pierwszych wspomnień. Właśnie bardzo dużo grałem w tą grę. W ogóle też na gry PL była taka gra Zakupoholiczki. Też tak? Też to dużo grałem. Właśnie też są w teledysku do Shopaholic też są jakieś tam nawiązania do tej gry wizualnie. Czyli wszystkie takie gry w zasadzie takie typowo babskie, właśnie jakieś przebieranki, jakiś makijaż i tak dalej. Więc to takie początki to właśnie to Movistar Planet, bym powiedział. Jak robiłeś room tour po swoim pokoju, to zauważyłam też, że masz tam dużo takich rzeczy, no, które nazwałabym przedmiotami sentymentalnymi właśnie z czasów podstawówki, na przykład jakieś opakowanie po chyba szamponie w kształcie Pushina. Tak, tak. Bardzo dużo pluszaków. To cię wzrusza, takie rzeczy? Tak, tak. Ja generalnie lubię się otaczać właśnie takimi słodkimi rzeczami, też jakimiś sentymentalnymi. Chociaż nie wszystkie nawet te pluszaki to są z dzieciństwa. Część tak, a część jest dokupionych na przykład w liceum w lumpie. Ten Pushin na przykład też, to go dostałem, jeśli dobrze pamiętam, to od koleżanki z liceum na jakąś wigilię klasową i sobie zostawiłem, bo to takie słodkie jest to opakowanie, że uznałem, jaką figurka będzie po prostu sobie stało. No tak, ja generalnie właśnie lubię się otaczać po prostu takimi rzeczami. Jakoś tak przyjemniej mi się siedzi po prostu w pokoju, jak sobie leżę w łóżku i tak tu pluszaczki, tutaj figureczki. Ja mam wrażenie, że dobrze, teraz już tak trochę pojadę ze starej baby, ale trudno, że twoje pokolenie ma dużo mniejszą, no jakby to powiedzieć, dużo mniej się spina popkulturą, bo mam wrażenie, że osoby, które się przyznają do uwielbienia popkultury, rzeczy kiczowatych, tandety, grania tymi symbolami kampu, tak, czyli takiego świadomego kiczu, to nie jest jakaś grupa liczna, powiedziałabym, w pokoleniu milenialsów, a już w twoim pokoleniu, które nie wiem, jak się definiuje i czy chcesz w ogóle się tak definiować jako część pokolenia, ale zdecydowanie widzę więcej takiej słabości, zrozumienia i takiej zabawy z tymi kontekstami i braniem rzeczy w cudzysłów, nawet bardzo tandetnych. Mhm. Tak, ja właśnie też to zauważam, że ludzie w podobnym wieku do mnie, że właśnie często jak widzę, że ktoś jakkolwiek artystycznie działa, to właśnie bardzo często takie kampowe elementy są, a faktycznie wydaje mi się, że w innych pokoleniach to jest to jakaś taka większa bariera, żeby robić takie rzeczy. Myślę, że to dlatego, że nie wiem, wy wzrastaliście już w, powiedziałabym, większej znajomości tego, czym jest płeć kulturowa i internet? No myślę, że na pewno miało to jakiś wpływ. Ja myślę, że też dużo daje to, że moje pokolenie, mam wrażenie, operuje na dużej ilości warstw ironii, że też nie zawsze trzeba wszystko tak robić w pełni na poważnie, tylko właśnie jak coś się robi już za tą warstwą ironii, to że tak łatwiej niektóre rzeczy zrobić. Też mi to bardzo pomogło, jak kreowałem postać Ruskie Kotki, że właśnie mogłem sobie na więcej pozwolić, no bo to nie było tak w pełni na poważnie, więc też tak właśnie się tak nie spinałem, że o, to głupio. Też pamiętam, jak zaczynałem, ten TikTok do mnie nie przemawiał, ale tak właśnie sobie pomyślałem, że a, dobra, to tam ironicznie coś tam nagram i ten, więc też myślę, że to też pomaga. Czyli poczucie humoru, tak, zwyczajnie, tak. Dystans do siebie. Tak, dokładnie. Poszukiwanie jakiejś trochę ulgi, no bo ten świat, w którym żyjemy, on nie jest za wesoły. No nie, w ogóle nie. I wydaje mi się, że dla osób queerowych również nie jest za wesoły. No to już tym bardziej. Powiedziałabyś, że jest to taka forma odreagowania, takiego też bycia wesołym, radosnym mimo wszystko? Tak, myślę, że na pewno. No myślę, że potracilibyśmy rozumy, szczerze, gdybyśmy nie mieli takich momentów radości, jakiejś beztroski, właśnie szczególnie osoby queerowe. No myślę, że to jest bardzo ważny element w życiu do posiadania, żeby jakby mimo wszystko umieć się cieszyć z jakichś rzeczy albo właśnie mieć dystans do czegoś i trochę pożartować. A ty czujesz się częścią wspólnoty LGBTQ, czy... Tak, tak, tak, tak. Szczerze, właśnie ostatnio o tym myślałem, bo ja często właśnie, jak jestem w jakichś grupach, to tak nie do końca się czuję częścią grupy. Mhm. W sensie tak czuję, że odstaję. I tak myślałem o tym właśnie, jaka jest jakaś taka grupa, z którą bym czuł właśnie jakąś przynależność do niej, to tak właściwie to doszedłem do wniosku, że osoby queerowe to jest ta grupa, w której tak najbardziej komfortowo się czuję. Bo to są osoby, dla których no, operowanie na rzeczach w cudzysłowie jest taką, powiedziałabym, codziennością, nie? Tak, tak. Właśnie też... Że nie boją się zazwyczaj ekspresji jakiejś innej niż społeczeństwo oczekuje od nas. Tak, właśnie tak zazwyczaj bardzo bezpiecznie się czuję po prostu wśród tych ludzi. Tak czuję, że mamy coś wspólnego. A ty się nie boisz swojej ekspresji? Tak powiedziałabym w tej publicznej sferze Polski? Swojej rodzinnej Legnicy na przykład? Zależy. W Legnicy mało wychodzę z domu, szczerze. Jak wychodzę, to raczej nie w dragu. No, nikt mnie nigdy nie pobił za to, jak wyglądam. Niech tak więc zostanie. To już jest sukces, myślę. Raz było blisko, ale szczerze teraz już tak się nie boję, aczkolwiek łapię się na takich rzeczach, że na przykład jak chodzę, to w ogóle nie patrzę się na ludzi, patrzę się tak mega pod nogi. Także czasem mam wrażenie, jakby ktoś znajomy nawet przychodził, to bym mógł nie poznać, bo po prostu nie patrzę się ludziom w twarzy, żeby tam, nie wiem, nie popatrzę się źle na kogoś i tak dalej. Więc są jakieś takie elementy, które wskazują, że nie do końca, ale myślę, że tak generalnie to z wiekiem w sumie coraz bardziej odważny jestem. Z wiekiem, no tak. No już jesteś rzeczywiście doświadczony życiem. Nie no, ale tak, no wydaje mi się, że przetrwanie lat nastoletnich z ekspresją queerową po swojemu, no to już jest duże osiągnięcie. Mhm. Tak, tak. Tak, właśnie myślę, że po tych latach nastoletnich to tak właśnie tej odwagi mi przybyło. A w szkole czułeś się dostrzegany, nie wiem, miałeś grupę przyjaciół ze szkoły albo, nie wiem, wsparcie od rodziców, czy raczej właśnie po swojemu, w swoim pokoju internetowe znajomości takie budowane w bezpiecznych warunkach online'u? I to, i to, szczerze. Ja mieszkam z mamą, od mamy zawsze mam giga wsparcie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy mamę. W szkole też nigdy nie miałem problemu, żeby z kimś pogadać i tak dalej. No też trochę COVID namieszał. Ale też zawsze miałem jakąś taką swoją paczkę znajomych. Dużo z tych osób to były też queerowe osoby po prostu, więc też jakoś zawsze naturalnie po prostu się trzymaliśmy razem. No ale w internecie też bardzo dużo tych relacji w sumie moich powstało. Teraz w sumie jestem w takim momencie, że u siebie w Legnicy to praktycznie nikogo nie mam. Teraz same najbliższe osoby to tylko przez internet w sumie utrzymuję kontakt. Chyba, że przyjadę, tak jak teraz jestem w Warszawie. Bo właśnie wszyscy mieszkają gdzieś, no dużo w Warszawie, ale jakoś tak porozjeżdżani są. Mhm. Ale ta twoja społeczność, taka otaczająca cię, mam wrażenie, przynajmniej z tego, co widzę, chociażby na twoim Instagramie, taka muzyczna, queerowa jest dosyć silna. Cały czas robisz jakieś współprace, z kimś grasz, ktoś z tobą jest na scenie. Czy możesz powiedzieć, że to już jest taki nawet trochę ruch hyperpopowy, bo tak się nazywa też to, co robisz. Mhm. Taki pop podkręcony jeszcze o estetyki, kolejne warstwy i muzykę jeszcze bardziej dynamiczną, jeszcze bardziej taką cukierkową. Tak, no właśnie zawsze mam w sumie ludzi wokół siebie, za co jestem mega wdzięczny. Nie wiem, czy nazwałbym to już jakimś takim ruchem, ale właśnie no, też mam przyjaciół, którzy robią muzykę, też w podobnej estetyce, może nie do końca już hyperpop, ale tak, właśnie naprawdę jest mi mega miło, że zawsze mogę z kimś to robić, a nie sam, bo gdybym miał to robić sam, to nie byłoby to samo. Szczerze, właśnie to w robieniu muzyki jest super, że nie jestem sam w tym, bo ja też jak zaczynałem, to bardzo wszystko chciałem robić samodzielnie. No właśnie słyszę. Ale sam teledysk, sam scenografię, tak, sam kostium. Tak, większe rzeczy sam robiłem, ale strasznie to było męczące. I jak już się przekonywałem do tego, żeby właśnie współpracować z innymi ludźmi, to nie dość, że rzeczy stają się o wiele prostsze, to jeszcze dużo przyjemniejsze i też bardziej ciekawe, bo też zawsze jak z kimś innym się robi, to też zawsze są jakieś nowe perspektywy i tak dalej. No i to jest super też, że właśnie jak gram koncerty, to też często z przyjaciółmi. No i też ci ludzie, co słuchają też, to też mi się wydaje, że to już się robi trochę taka społeczność. Także nawet do takiego stopnia, że ostatnio robiłem live'a o 3 w nocy na przykład, bo nie mogłem zasnąć, bo to grałem, to był dzień jak grałem przed ofem. I o 3 odpaliłem live'a, bo nie miałem co ze sobą zrobić. No i normalnie z 10 osób przyszło, gadaliśmy sobie, więc fajnie. Tak, się. Bo uwaga, jak się ciebie przedstawia też idolka nastolatek? Tak, internetowa idolka nastolatek. Podpisujesz się po tym? Oczywiście to jest ironia, wiadomo, tak? Tak. Z magazynów tam typu, nie wiem co tam wtedy było, Brawo czy Dziewczyna, czy tak, taki język właśnie. Magazyn dla młodzieży. Tak, tak. No ale jesteś trochę, i ruskie kotki są idolką. Tak, to już trochę się robi prawda z tego, szczerze. Jak wymyślaliśmy to hasło, to chyba mój przyjaciel wymyślił. Jak wymyślaliśmy to jeszcze totalnie, to nie był ten poziom, ale mam wrażenie, że już tak dorastam powoli do tego tytułu. Tak, bo wiele osób ciebie słucha na różnych platformach, też ogląda teledyski i czuje, że to jest taki głos no właśnie, którego im brakowało. Na pewno brakowało go na Ofie. Jakie dla ciebie to było doświadczenie, ten koncert, spotkanie z tymi ludźmi? Co w ogóle miałeś na sobie? Co miałem na sobie? To robiła moja znajoma z Krakowa na Instagramie Różowy Delfinek. Napisała do mnie, czy może mnie wystylizować i ja wiedziałem, że ona się fajnie ubiera, ale jak napisała wystylizować, to myślałem, że po prostu coś z swojej szafy weźmie i tak dalej. A okazało się, że ona chce od zera mi strój uszyć, więc mega jestem podekscytowany. W ogóle mega mi jest miło i tak właśnie robiła od zera, też na jakichś tkaninach z lumpa i tak dalej, więc jeszcze też w tym duchu takim second handowym, co mega mnie cieszy. I tak, właśnie miałem takie kowbojki w mchu. Z przyklejonym mchem? Tak, z prawdziwym mchem przyklejonym. Potem cała scena była w tym mchu. Takie spodnie, takie pufiaste jakby, ale takie bieliźniane. Aha, czyli nie pumpy, tylko takie bardziej majtasy po prostu, tak, bieliźniane. Tak, tak, takie dłuższe. I na to taką spódnicę właśnie na pasku taką, że tylko tak po bokach była, żeby trochę te spodnie było widać. Na to koszulkę z napisem swag. Oczywiście. I taką wielką czapę. Nie pamiętam, jak się dokładnie to nazywa, taka szpiczasta. Taka czapa księżniczki. Tak, tak, czapa księżniczki, dokładnie. Też w mchu i z taką tkaniną jeszcze zwiewną. Niestety czapa przetrwała tylko pół piosenki na mojej głowie, ale było warto. Jeszcze teraz opiszę dla tych, którzy jeszcze sobie nie wyobrazili. To jest taka czapka trójkątna, taki stożek, który księżniczka nosiła oczywiście i miała jeszcze czasem na taki welonik jakiś delikatny, zwisający. Tak, tak, tak. Był ja taki w przedszkolu welonik. Nosiłam. Mam duży sentyment. No więc była to leśna księżniczka, tak? Tak, leśna wróżka. Dokładnie tak, tak. Wróżka, księżniczka, dokładnie tak. I co? I mówisz, że przyszło dużo tłumu. Tak, bardzo dużo. W ogóle się nie spodziewałem. To jest największy tłum, przed jakim grałem. Z 200 osób chyba było pod sceną, a to była mała scena, więc naprawdę tam ludzi było faktycznie napakowane. I najbardziej mnie chyba cieszy fakt, że widziałem, że faktycznie ci ludzie nie byli tam z przypadku, tylko przyszli faktycznie na mnie. Było widać, że znają tą muzykę. Albo nawet jak nie znają, to że się dobrze bawią po prostu przy niej, więc to było takie wzruszające. Ale też zaskoczyła mnie średnio wieku, bo dużo było osób takich starszych niż się spodziewałem, bo ja wiem, że bardzo dużo osób albo w moim wieku, albo w ogóle młodszych ode mnie mnie słucha. No podejrzewam, że na festiwalu, no to wiem z jakichś względów, tych młodszych mogło być mniej, ale byłem zaskoczony, naprawdę. Pamiętam, moja mama mi wysyłała filmik, że ona stała w ogóle z jakimś siwym panem i że on też tam sobie tańczył i w ogóle, więc no, naprawdę fajnie. Pozdrawiam serdecznie moją przyjaciółkę, która mi ciebie poleciła, Olek, właśnie po tym koncercie, jak nie mogła przestać tańczyć, więc była jedną z tych osób, które tam na pewno były zawyżając średnie wieku, bo jest w moim wieku 40, wychowana na indie rocku, a tutaj nagle hyperpop po prostu. Wydaje mi się, że ta ironia, że milenialsi z twoim pokoleniem zdecydowanie dzielą ironię, ale tak sobie pomyślałam teraz o tym koncercie i o tych ludziach, którzy cię znają i na pewno też znają twoje teksty, bo muzycznie już troszeczkę żeśmy powiedziały, co to jest. Elektronika, tak jakby bity, wszystko, co brzmi, tak powiedziałabym właśnie dość prosto, tak, ale rytmicznie i nie wiem, można by to zagrać na jakiejś prostej konsoli, tak, czy jakiejś aplikacji, z dźwięków tej aplikacji, więc tak jest mniej więcej tło, a teksty są na przykład, uwaga, piosenka Modnisia. Zamiast zabezpieczyć torbę, prędzej pójdę dziś z torbami. Mając tyle stylu, ciągle mogę skończyć tu z długami. Zamówiłam se sukienkę, makokartki z farbankami. Życie nie jest takie proste, bo się martwię zakupami. Ja codziennie wystrojona wyglądam dobrze i o tym wiem. Nakupowałam sobie ciuchów, ale wszystkie second hand. Nakupowałam sobie ciuchów, teraz ciągle mam ten swag. Jestem modnisią i ja dobrze o tym wiem. Kupuję dużo, ale zawsze second hand. No to jest taki manifest modnisi. Tak, tak. A powiedz, czy to było dla ciebie naturalne, żeby zacząć pisać piosenki właśnie też o ciuchach? Czy to przyszło jakoś tak, że no właściwie czemu nie, nikt tego nie robi, a i tak to lubię? Właśnie na początku pisałem piosenki w ogóle po angielsku, jakieś takie smutniejsze. Ale właśnie pierwszą piosenką, którą tak napisałem, no pół po angielsku, pół po polsku, to właśnie było Shopaholic. I, o tej zakupoholizmie. O zakupoholizmie. I to po prostu było tak, że nie mogłem zasnąć w nocy i jakoś tak mnie chyba złapało i zacząłem pisać to po prostu. I w sumie właśnie uznałem, że pisanie o tych ciuchach to jest mega dobry pomysł, bo właśnie zazwyczaj jak ludzie śpiewają albo rapują o ciuchach, to zazwyczaj mi się kojarzy właśnie z jakimiś raperami, którzy się przechwalają markami, tym ile wydali na ubrania i tak dalej. A ja właśnie chciałem od zupełnie innej strony podejść, że no mimo tego, że no ja wiem, że trochę za dużo rzeczy kupuję i no kiedyś większy miałem z tym problem, teraz jest trochę lepiej, właśnie z takim zakupoholizmem, to że jakby mimo wszystko ja się staram jak najbardziej etycznie kupować, bo to jak ziemia jest zaśmiecona po prostu odpadami tekstylnymi jest mega przerażające i mamy już tyle ciuchów wyprodukowane, że naprawdę można by tylko kupować second hand i na kilkadziesiąt lat by nam to jeszcze spokojnie starczyło. Więc uznałem, że w sumie to jest świetny pomysł o tym pisać, że no oprócz tego, że po prostu to jest jakiś outlet artystyczny dla mnie, to że też mogę coś przekazać tym ludziom i że może ktoś jak mnie posłucha, to jakoś go zachęca, żeby właśnie kupować z drugiej ręki i pokazać, że można dobrze wyglądać, można się dobrze ubierać i jednocześnie po pierwsze nie niszczyć tym planety, a po drugie wydać, nie wiem, na cały strój 30 zł. Więc... No właśnie, powiem ci, że to mnie bardzo ucieszyło, bo pokazujesz, że taka moda second hand właśnie z drugiej ręki jest nie tylko tania, oryginalna, cool, no ale jeszcze na dodatek właśnie wypada wręcz, tak? Jakby nie wypada kupować, jak chcesz być fajną osobą, jak chcesz mieć ten swag. Dokładnie, dokładnie tak. Więc to jest trochę inny rodzaj języka niż ten, którym, nie wiem, operują, wiesz, publicyści piszący o ekologii, tak? I inne języki, które może trafiają do osób trochę starszych albo nie interesujących się modą, ale tutaj chodzi o to, żeby trafić właśnie do tych, dla których moda jest bardzo ważna, nie? Tak, tak, dokładnie. I właśnie wydaje mi się, że też na przykład takie 10 lat temu, że też taka była duża stygmatyzacja właśnie kupowania w second handach, że to tak prawda. Przyznać się w szkole, że ma się ciuchy z lumpa, to zawsze bardziej był taki wstyd, tak dzieci mówisz? Zawsze postrzegały. Mhm. Znaczy nie wszystkie, ale trochę było takich, że albo by się nie przyznały, albo by ktoś się wyśmiewał z kogoś, że ma z lumpeksu, a nie z normalnego sklepu. A teraz mam wrażenie, że właśnie trochę się odwraca ta tendencja i mega mnie to cieszy, że właśnie coraz więcej młodych osób woli kupować w second handach. No to też ma wady swoje, bo teraz ceny poszybowały w górę, ale no mimo wszystko mnie to jednak cieszy, że staje się to coraz bardziej popularne. Mam nadzieję, że jakąś cegiełkę też dołożyłem do tego. No wiesz, prawie każdej piosence dokładasz tę cegiełkę. Czekaj, tutaj jeszcze znajdę taki fragment z piosenki kolejnej, ważnej, która opowiada o tym, jak kupujesz, jak żyjesz, jakby jak to robią ruskie kotki. Zakupy tylko w lumpie lub na Vinted. Żyję stylowo, nie egoistycznie. Jestem modni się ekologicznie. Uwielbiam ten rym egoistycznie, ekologicznie i żyję stylowo, bo to jest właśnie ten język, o którym powiedziałaś wcześniej, tego rapera, tak, który się chwali, który mówi, jestem świetny, a ty to parujesz właśnie z tym, z ekologią, tak, z myśleniem o planecie, o innych, nie egoistycznie, więc jest takie ładne słowo, które lubię nazwać, ono subwersja, czyli o tym właśnie ono jest, to słowo, żeby przewrotnym być, nie? Mhm. Żeby po prostu zrobić coś po swojemu i zamiast się tak sprzeciwiać, wiesz, niosąc jakieś hasło na sztandarach, to zrobić tak w cwany sposób. I wydaje mi się, że to robisz w bardzo cwany sposób. I w prawie każdej piosence, no bo właśnie Modnisia to jest jeden kawałek, ale to nie jest jedyny tekst, w którym się ubrania pojawiają, właściwie w każdym, prawda? Tak, tak, w większości piosenek mi się, no. Oczywiście tam są różne dylematy, bo na przykład jest taka piosenka, w której opowiadasz o tym, że wszyscy by chcieli być jak ty, jestem księżniczką, oni chcą być jak ja. Ty wiesz, że mam ten słak, moje spodnie trochę baggy, diamenciki na głowie tiara, ale nie mówi się tiara, tylko tiara, prawda? Nauczyłam się już. Więc, a jeszcze takie na przykład 7 kilo, masz taką piosenkę, 7 ton. Tak, 7 ton. Że 7 ton, a 5 kilo w torbie, zaraz uwie mi się ręka. Noszenie zakupów to dla mnie wieczna udręka, muszę mieć na co narzekać w piosenkach. I te, a propos tych ton, 2 tony ciuchów w szafie, przez to jestem piękna. Śpiewałam to sobie wczoraj. Mogę być kimkolwiek, kim tylko będę chciała. Kupiłam ładne butki, na oczach jest maskara. Cała się wystroiłam i wyglądam tak jak lalka. I to dalej już też czytałam. I uważam, że to jak świetnie odnosisz się do tego, no właśnie takiego też języka internetu. Hej, to mój haul zakupowy. Tutaj kupiłam taką bluzeczkę i ona jest w takiej cenie, prawda? Wyśmiewam ten język i ten ton, ale tobie też trochę o to chodzi, prawda? Żeby pokazać w ten słodki sposób, taki prześmiewczy, no że jednak dobrze się zastanowić, pomyśleć. Tak, trochę. Dokładnie. To jest to, co chcę przekazać. Czasem właśnie piszę w taki sposób, że mogłoby się wydawać, że jakby ja namawiam do tego, ale no właśnie jak ktoś się wsłucha faktycznie, to właśnie zrozumie, że w sumie chodzi mi o odwrotną rzecz. Ale mam wrażenie, że większość osób to rozumie, ale raz na przykład dostałem taki komentarz odnośnie piosenki Kup To. To właśnie ona jest bardzo taka, że no ja tam mówię, pośpiesz się, kup to, przestanie być modna za miesiąc. No i właśnie no, o to chodzi, żeby właśnie nie robić tego. A ktoś mi raz napisał, że o, ta piosenka zachęciła mnie do zakupu nowych butów czy coś. Nie wiedziałem, czy to żart, czy nie. Trochę miałem nadzieję, że to jest żart. Ale nie, tak w większości to myślę, że ludzie raczej rozumieją. Chyba mogą o co wyczuć. Chodzi. Tak. Także chodzi ci o to, żeby tą narrację taką bardzo konsumpcyjną wyśmiać, nie? Właśnie, że kup teraz, tak. Promocja i tak dalej. No i też chyba w jednej z piosenek przyznajesz się do tego, że no właśnie, że miałeś problemy z tym kupowaniem i że to jest z twojego własnego doświadczenia. Chyba muszę iść na odwyk, uzależniłam się od szpanu, moje buty takie ciężkie, ledwo podnoszę w nich nogi, sama nieświadomie sobie rzucam kłody, muszę kupić, muszę mieć, muszę na siebie założyć. To nie szmatki, to kajdanki, chyba nie znam innej drogi. No powiem ci, takie to jest wzruszające, zabawne, ale mówię o jakimś realnym problemie. Tak, tak. Właśnie ja to wolę ujmować w taki humorystyczny sposób, ale no to jest naprawdę problem dla wielu ludzi, myślę. Takie problemy z nierozsądnymi zakupami, z takim bardzo podążaniem za trendami. Tym bardziej teraz, jak te trendy mega szybko są no napędzane właśnie. W internecie, mam wrażenie, że coraz szybciej rotują jakoś te trendy. Co chwilę jest coś nowego, dużo jakichś mikrotrendów się pojawia. I to, będąc młodą osobą w internecie, to bardzo ciężko się w sumie uchronić przed tym. Ja też nie jestem osobą, która jakoś bardzo by tak podążała bezmyślnie, myślę, za trendami, ale mimo wszystko ja też widzę, że mnie to nawet dotyka. Na przykład takie trendy w tych trochę alternatywniejszych stylach też no. Widzę, że mimo tego, że ja mam swój styl i jakby wiem, co mi się podoba, to że jakby te trendy tak czy siak jakoś wpływają na to, jak się ubieram, co chcę kupować i tak dalej, więc ja akurat serio myślę, że ja jeśli chodzi o takie bycie odpornym właśnie na takie wpływy z zewnątrz, to jest całkiem okej, tak czy siak u mnie, a widzę, że na mnie tak czy siak już to wpływa, no to na takie osoby, które jakoś bardziej się przejmują na przykład opinią innych, no to tylko sobie mogę wyobrazić, jak bardzo to musi wpływać, że faktycznie czują taką potrzebę, że o, jak tego nie kupią, to ktoś się będzie źle na nich patrzył. No ja sobie wyobrażam, jak, tak. No, albo jak założą nie taki krój jeansów, jaki jest teraz modny, to że ktoś się będzie z nich śmiał, a to teraz tak szybko po prostu się zmienia, że naprawdę ciężko nad tym nadążyć. No właśnie, a jedyny sposób, żeby nadążać, to jest kupowanie w tych miejscach super szybką modą, która produkuje, no właściwie rzeczy plastikowe do założenia, może nie wiem, żeby sobie zrobić zdjęcie na Instagram. Dokładnie, no. A to są te miejsca, gdzie się kupuje, prawda, te różne chińskie platformy i nie tylko. Fast fashion to już jest duży problem, a to super fast fashion to już w ogóle jest zatrważające, w ogóle w jakim tempie te ciuchy się pojawiają na tych stronach, po kilka tysięcy nawet dziennie różnych nowych modeli się pojawia. To naprawdę, nie wiem, w głowie mi się to szczerze nie mieści. No ale tymczasem właśnie tyle już jest wyprodukowanych, że naprawdę coś można znaleźć tego. I też te rzeczy dłużej służą, bo no nie są właśnie tak szyte mega na szybko z plastiku. Ale ty się czujesz bombardowany tymi reklamami, tak? Tak. Przecież, no właśnie, rapujesz, śpiewasz o ciuchach, kreujesz personę, no to myślę, że algorytmy to tutaj cię kochają. Tak, tak, bardzo dużo takich reklam mam. A jakiemu trendowi się dałeś porwać? Nie wytrzymałeś? Jakiemu trendowi? Przyznaj się. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jakiemu się nie dałem porwać. Tej propagandzie nie ulegam, nie ulegam propagandzie Labubu. Nie kupię tego. Może, myślę, że prędzej za jakieś 3 lata, jak już się ludzie uspokoją i po prostu będą na Vinted jakieś używane, to może wtedy. Ale tej propagandzie nie ulegam. A jakiej uległem ostatnio? To jest dobre pytanie. No taka chyba najbardziej... To chyba te baggy spodnie, mi się wydaje. O których śpiewasz, rapujesz. Tak, tak, dokładnie. Mi się wydaje, że to chyba takie największe. Powiem ci, że dla mnie, bo ja widzę dziewczyny i chłopaków w baggy spodniach jako też taki manifest, że trochę mogę być kim chcę, tak? To znaczy nie muszę pokazywać mojego ciała, jak nie chcę, na przykład. Albo jak chcę, to właśnie mogę pokazać na moich własnych zasadach. To są takie ubrania, które są trochę z moich czasów, z 90-sów tak zwanych, lat 90. One teraz wracają i ja powiem ci, mam taki rodzaj radości nawet, że widzę młode osoby, które nie wstydzą się swojego ciała, eksperymentują, bo ja się bałam to robić, jak byłam młodsza, bo cały czas się czułam nieadekwatna, za gruba, nie taka, za brzydka. No, w tamtych czasach to mi się nie ciężko się było czuć za grubym, szczerze, jakie kanony piękne wtedy były. No właśnie, a teraz chyba jest trochę lżej, tak byś powiedział? Jest trochę lepiej, wydaje mi się. Dalej jest dużo rzeczy do poprawy, ale tak w porównaniu właśnie do tych lat 90., 2000., to jest duża poprawa, tak czy siak myślę. A myślisz, że ludzie generalnie lepiej rozumieją modę i język mody? Tak jak się rozglądasz, że nie wiem, czytają nawiązania albo wiedzą, skąd pochodzą różne cytaty, które sobie zakładasz na siebie. Czujesz, że są elokwentni, że inteligentni w tym obszarze coraz bardziej, czy nie? No myślę, że całkiem rozumieją. Myślę, że raczej tak, ale myślę, że to też jest kwestia tego, że po prostu dużo osób właśnie, co mnie słucha, też jest osadzona w tych samych realiach, co ja, że też dorastali właśnie, jak już internet właśnie był dostępny ogólno. Właśnie wydaje mi się, że większy problem z zrozumieniem moich tekstów mają właśnie osoby z innych pokoleń, bo przez to, że to jest tak bardzo osadzone w tej internetowej kulturze, to po prostu no dużo nawiązań im ucieka. A jeśli ktoś dorastał w podobny sposób jak ja, no to myślę, że naturalnie po prostu to są podobne obszary i jakoś te nawiązania się zazwyczaj rozumie po prostu. Bo to są nawiązania nie tylko odzieżowe, tak? Ale chodzi też o tam sposób wysławiania się, no choćby tak, ten wspomniany swag, który się pojawił, czy różne hashtagi, skróty. Ty się posługujesz tym językiem, jest dla ciebie on naturalny. Ale wyobrażam sobie, że to może być dla osoby, która nie ma styczności z taką mową internetową, jakiś rodzaj wręcz hieroglifu. No mogłoby tak być. Mogłabyś robić, wiesz, przypisy do swoich piosenek. Ale ten przekaz główny, wydaje mi się, że niezależnie od pokolenia jest dosyć jasny, tak? To znaczy, można się bawić modą, rozumieć ją i ona może być wyzwalająca i sprawiać przyjemność, sprawiać, że się człowiek czuje dobrze, ale niekoniecznie trzeba poświęcać czy krzywdzić kogoś przy okazji. Tak, dokładnie tak. A powiedz, co masz w szafie? Co mam w szafie? No. 7 ton? 2 tony? Trzeba by było to zważyć, ale bardzo dużo mam w szafie i poza szafą też mam aktualnie bardzo dużo. Czyli po prostu nie sprzątasz, leży na wierzchu. Tak, leży na wierzchu. Właśnie jak wrócę teraz z tego wyjazdu, to muszę się za to zabrać, bo teraz tak, zawsze jest coś innego do roboty po prostu, zawsze jest coś ważniejszego. Ciuchy przeróżne mam. Aha, widzę ten uśmiech, bo musisz rozwinąć. Tak, no bardzo dużo. Właśnie zaczynam się już martwić tym, że jednak planuję się wyprowadzić za jakiś czas. I że będzie trzeba bardzo zminimalizować tą ilość. Już tak zaczynam sobie myśleć właśnie, co jeszcze zostawić, co przy przeprowadzce, czego się pozbyć. No, będzie troszkę logistyczny. No, jesteś już studentem poważnego kierunku związanego z zarządzaniem. Dobrze. Tak, dobrze. Tak. Będzie jakaś baza na tą nadbudowę. Ale czy to są takie rzeczy, które w twojej szafie się pojawiają, które kupujesz najczęściej właśnie na tym Vinted, o którym śpiewasz, rapujesz? Czy uwielbiasz chodzić po second handach, lumpach? Nie wiem, może w Legnicy są jakieś świetne? A w Legnicy są bardzo fajne lumpy. To akurat nie mogę narzekać. Jakby mogę narzekać w drugą stronę, że czasem są za dużo dobrych rzeczy tam jest. Właśnie jak byłem w liceum, to był taki mój pik chodzenia na lumpy. Ja naprawdę potrafiłem wyjść z trzema wielkimi siatami po prostu. Jak mam w życie nastolatki, tak. Życie nastolatki. Ważna piosenka. Taki wers, że tam kupiłam 17 kilo ubrań w 2 dni, to jest nieprzesadzone, jakby dosłownie. Znaczy, to nie były tylko ubrania, bo też było trochę pluszaków i też nie wszystkie były dla mnie. Kilka było dla moich mamy, kilka dla chłopaka, ale dosłownie właśnie miałem taki maraton lumpowy i dosłownie w sumie było 17 kilo tych rzeczy. To ja już nawet nie wiem, czy cię zapytać o to, jakie masz ulubione rzeczy, bo nie wiem, czy nawet wiesz, co masz. Znaczy, generalnie wiem, co mam, ale ja zazwyczaj funkcjonuję na takiej zasadzie, no, że mam taką rotację kilku rzeczy, które noszę. Okay. Przez jakieś, nie wiem, 3 miesiące na przykład mam kilka ulubionych koszulek i je noszę ciągle te same, a potem mi się to zmienia i potem noszę inne. I z tym mam też trochę problem właśnie pod względem pozbywania się rzeczy, że ja potrafię czegoś nie nosić kilka lat i już sobie myślę, no dobra, tyle tego nie nosiłem, to już to wywalę, ale po prostu na przykład za 2 tygodnie uznaję, że to jest jednak super ciuch i po prostu noszę go ciągle. Teraz właśnie w tym Ortelionie, co przyszedłem dzisiaj, to ja go kupiłem jakoś chyba w 7 klasie, w podstawówce i go nosiłem dużo, potem właśnie go nie nosiłem przez kilka lat i ostatnio go odkopałem z szafy i uznałem, że to jest świetny ciuch po prostu i go noszę teraz ciągle, więc Tak, trzeba uważać z tym pozbywaniem się. Tak, tak, ale czasem trzeba się też pozbyć. No ja właśnie teraz jestem taki bardziej wybredny, jeśli chodzi o to kupowanie ciuchów, żeby już właśnie nie robić tak dużych zakupów. To już jest bardzo dużo kryteriów, które sprawdzam przed zakupem. Na przykład? Teraz bardziej o wiele zwracam uwagę na materiał. Kiedyś się tym nie przejmowałem, a no ja nie lubię w czymś sztucznym chodzić. No to nie jest przyjemne, więc jak tylko nie jest to jakiś ciuch taki, że opada mi szczęka z wrażenia, to jak jest z jakiegoś sztucznego materiału, to nie biorę. Też bardziej patrzę na kroje, żeby to jednak jakoś super na mnie leżało. Teraz te zakupy są o wiele bardziej przemyślane niż kiedyś, że po prostu coś mi się podoba, tylko ja to muszę przymierzyć za 2 razy, sprawdzić materiał i w ogóle. Tak. No ale masz też takie, powiedziałabym, przepięknie kuriozalne strzały zakupowe i o jednym takim nawet nagrałeś piosenkę. I jest to torebka. Tak, tak. Powiesz o niej. Torebka Louis Vuitton. To jest niesamowity przedmiot, szczerze. Pojawił mi się w ogóle gdzieś na OLX-ie. Jak tylko zobaczyłem, to wiedziałem, że jakby jakkolwiek właśnie kuriozalne to nie jest, co ja muszę mieć. Muszę mieć ten przedmiot po prostu. No jest taki emotikonek, to łatwo go znaleźć w kształcie kupy, tak, takiej zadowolonej. No i ta torebka jest w tym kształcie. Tak. Jest chyba z plastiku czy puchowa, nawet nie wiem. Z plastiku. Z plastiku, ale taka z logo Louis V, tylko że to jest podróbka oczywiście, jak się możecie domyślić. Tak. I ma taką rączkę, można ją nosić. Jeden z lepszych zakupów, szczerze, jeden ze śmieszniejszych na pewno. No właśnie, to są te rzeczy, które się zapamiętuje, że się ma, prawda? Tak, tak. Jakaś tam zwykła bawełniana koszulka. Rozumiem, że najważniejsze jest dla ciebie to, żeby ta rzecz cię jakoś zawołała, tak? Że tak, to są takie polowania, tak? Nie szukasz tam, dobra, potrzebuję koszulki. Znaczy czasem też, ale zazwyczaj właśnie, no szczególnie w lumpach to tak jest, że nie można iść z nastawieniem, że potrzebuję kupić jakąś tam koszulkę i że ją znajdę, bo znajdę 3 inne fajne rzeczy, a tej koszulki nie znajdę. Tak, więc to też, można by się sfrustrować, jakby tak. Tak, trzeba się nauczyć nie mieć jakoś za bardzo oczekiwań, jak się idzie na zakupy w lumpie. No, ale zazwyczaj to jakoś ta rzecz musi przemówić do mnie. Mm-hmm. No dobrze, to słuchaj. Wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, bo ogarnąć obfitości twojej szafy nie mogę w tym momencie, ale mogę ogarnąć twój dzisiejszy wizerunek. To powiedz, jak on powstawał i co masz na sobie. Na sobie mam opaskę z kocimi uszkami. Dzisiaj tak raczej chciałem się prosto ubrać, ale żeby jednak tak było w klimacie ruskie kotki. I zrobić wrażenie. Dokładnie. Mam kolczyki kotki też z Vinted. Naszyjnik. Niestety nie pamiętam nazwy dziewczyny, która go robiła, ale to jest handmade naszyjnik. Mm-hmm. Koszulka z lumpa za 3,50 i shorty też z lumpa. Bardzo, bardzo mi się przyjemnie z tobą rozmawia i myślę, że mogłabym spokojnie omawiać po kawałku wszystkie ubrania wymienione w twoich piosenkach, które nazywam muzyką odzieżową, ale musimy się już powoli zbliżać do końca. Natomiast chciałabym, poza tym, że już reklamuję twoją obecność na platformach, powiedzieć też, że jest płyta. Płyty też można posłuchać. W wersji deluxe jest nawet ta płyta też. Tak, powiesz, tak. Jak się nazywa? Freddy Dream Trendy Teen. Czy da się to przetłumaczyć na polski? Nie. Ale generalnie wiecie, o co chodzi. Bardzo ci dziękuję za twoją sztukę, Olek, i za to, co robisz. I że masz tyle frajdy z tym związanej i takiej, powiedziałabym, queerowej radości, której wszyscy moglibyśmy się uczyć od osób queerowych, jeśli chodzi o modę. Że ona ma nie tylko być funkcjonalna i nas, no nie wiem, ubrać do biura albo na jakieś wyjście, ale że też jest częścią naszej kreatywności, prawda? Mhm. W ogóle queerowa radość to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy chyba na świecie, szczerze. I myślę, że dużo osób właśnie denerwuje się na osoby queer, bo właśnie wydaje mi się, że po prostu zazdroszczą tej radości queerowej, że ktoś umie być sobą i umie się cieszyć mimo wszystko z życia. Zakończę naszą rozmowę takim dwuwersem z twojej piosenki. Życie to nie pokaz mody, ale warto się wystroić. To były Ruskie Kotki. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka, dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W klubie